ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุวันนี้ได้มาพบกับท่านอีกเช่นเคยตามรายการที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันวันนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าเรามีเวลาจำเป็นจริงๆไม่น้อยก็ขอตอบจดหมายที่ค้างๆเอาไว้นั่นแหละจดหมายจากศรีสะเกษที่ถามมาเกี่ยวกับอิทธิบาทและเกี่ยวกับอายุได้ตอบไปแล้วในวันก่อนค้างไว้ก็ขอทบทวนหน่อยว่าหนึ่งที่มีกล่าวในพระไตรปิฎกว่าถ้าเจริญอิทธิบาท4ให้มากสามารถจะมีอายุต่อไปได้อีกเป็นกับการเจริญอิทธิบาท4ดูแล้วไม่เกี่ยวกับความเป็นไปของธาตุ4จึงจะทำอิทธิบาท4อย่างไรจึงมีอายุต่อไปอีกได้และคำว่าเป็นกับมีอายุเท่ากับปีนี้เท่าไหร่ดังกล่าวแล้วนะได้ตอบไปแล้ววันแรกก็ขอทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อิทธิบาทก็แปลว่าที่ตั้งลงแห่งความสำเร็จพระพุทธเจ้าเคยปารภเรื่องนี้กับพระอานนท์ตอนที่แสดงนิมิตโอภาสเมื่อพระยามาลได้อาราธนาให้ท่านดับขันปรินิพพานตอนนั้นท่านก็มีพระชนมายุช่วงปลายเหลืออีก3เดือนกว่านี้แหละที่จะปรินิพพานท่านก็พูดเปลยๆเป็นปริศนาว่าถ้าพระอานนท์เนี่ยถ้าจะขอชีวิตขอนิมนต์ไว้ท่านจะอยู่ได้เป็นกลับท่านบอกว่าอิทธิบาท4อันบุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากแล้วถ้าปรารถนาจะมีอายุอยู่ได้เป็นกับนี้ก็สามารถจะอยู่ได้เราดาถาคตได้เจริญให้มากก็ทำให้มากอยู่แต่พระอานนท์ก็ไม่ได้ขอไว้ท่านพูดอย่างนี้ท่านแสดงอย่างนี้หลายครั้งหลายคนเป็นความผิดของพระอานนท์ที่ว่างั้นนะถ้าหากพระอานนท์ได้กราบอาราธนานิมนต์ไว้ป่านนี้พวกเราคงจะได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมความจริงนั้นคำว่ากับนั้นมันมีหลายกับกับเฉยๆแปลว่าการที่กำหนดทีนี้อายุกับก็แปลว่าการที่กำหนดแห่งอายุการที่กำหนดแห่งอายุของโลกก็ต่างหากการที่กำหนดอายุของคนเราก็ต่างหากโลกลูกนี้ที่เราได้อยู่นี่มันเกิดมาช้านานและตอนที่เกิดมาแรกๆไม่มีผู้ไม่มีคนจนเกิดมามีผู้มีคนนั่นแหละแล้วกลับนี้มีความเจริญรุ่งเรืองคือมีพระพุทธเจ้าจะเกิดตามระดับกันมาถึง5องค์จึงเรียกว่าพัฒกับคือกลับที่งดงามคือว่าการที่กำหนดแห่งอายุโลกอันนี้งดงามแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุของคนต้องเข้าใจงี้นะที่นี่อายุของโลกที่เกิดมาเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์แรกชื่อว่าโกกุสันธานั้นผู้คนในสมัยนั้นมีอายุกับคือการที่กำหนดแห่งอายุ 40,000 ปีโกนาคามนะ 30,000 ปีกัสสปะ 20,000 ปีโคตมะคือของเรา100ปีเป็นประมาณมัยหังภิกขเวเอตระอัปปกังอายุประมาณนั้นโยจิรังวัสสตังพิเยโยอัปปกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราในสมัยของเราตถาคตนี้มีอายุประมาณน้อยนักผู้ที่มีอายุยืนยาวตั้งอยู่ได้นานก็ร้อยปีมากกว่านี้ก็นิดหน่อยนี่คืออายุกับในสมัยของพุทธเจ้าของเราพวกเราก็อยู่ในสมัยที่โลกคลอดเกี่ยวองค์อื่น 40,000 30,000 20,000 นี่ลดลงมาแต่องค์หน้าที่จะมาถึงมีถึง 80,000 ปีดังที่มีกล่าวไว้ในจักรวรรดิสูตรทีนี้เมื่อเราพูดถึงกับนี่ก็เข้าใจแล้วนะว่าอายุกับก็คือว่าการที่กำหนดแห่งอายุในยุคนั้นถ้าพระพุทธเจ้าของเราจะอยู่ต่อไปให้ถึงอายุกับก็อยู่ได้เพียงแค่ร้อยปีถ้ากว่าเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะค่อยเข้าใจอย่างนี้นะทีนี้อายุเนี่ยแปลว่าอะไรอายุมันอายุไออุ่นอา ที่อุ่นทางกายไออุ่นทางจิตรวมกันเข้าเป็นอายุก็แปลว่าพลังแห่งชีวิตชีวิตยังมีพลังอยู่เมื่อชีวิตหมดพลังทางกายก็หมดทางจิตก็หมดมันก็อยู่ไม่ได้ก็ตายเพราะนั้นการเจริญอิทธิบาท4ไม่เห็นจะเกี่ยวกับธาตุ4ทำไมจะไม่เกี่ยวนะครับความจริงเราพูดว่าธาตุ4นี้มันน้อยไปนะชีวิตจริงๆมันไม่ใช่เพียงธาตุ4มันยังมีธาตุ6ดินน้ำลมไฟนั้นเป็นมหาภูตรูปเป็นส่วนที่เป็นรูปปฐมมหาภูตรูปรูปธรรมใหญ่ๆที่เราได้มองเห็นแต่ยังมีอีกนามธรรมนามและรูปรวมกันเป็นชีวิตยมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยานิสสิตาเอกสมิงวิสมานัสปิอุโภพิชันติปิยาตินามและรูปกายและใจนี้อาศัยซึ่งกันและกันอยู่เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันเข้าใจนะครับเพราะนั้นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนั้นเป็นส่วนรูปแต่ยังมีอีกวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุตัวนี้ที่เป็นตัวเป็นพลังแห่งชีวิตแต่ก็ต้องอาศัยอยู่บนมหาภูตรูปอีกด้วยเหมือนกันเราจะมีคำกล่าวจากธาตุสี่ก็มีอากาศธาตุนี่เป็นช่องว่างอยู่ในร่างกายของเรามันมีโพรงมันแมงกะพรุนเป็นที่ขับถ่ายเทของมหาภูตรูปทั้งสี่ไหลเวียนแล้วในนั้นก็จะมีอีกวิญญาณธาตุที่หกธาตุรู้ธาตุจิตธาตุใจมโนวิญญาณธาตุถ้าท่านอยู่บ้านนอกตามภาคอีสานท่านจะได้ยินคำสวดของพระที่เรียกว่าสวดยอดมุกหรือพูดให้เป็นวิชาการหน่อยก็เรียกว่าปัจจยวิพังยกเรื่องราวของเหตุของปัจจัยชีวิตมาแจกแจงจางเหตุปัจจยโยอารมณปัจจยโย24ปัจจัยนี่ก็แจกความละเอียดลงไปมาถึงอันตรปัจจยโยอนันตรปัจจยโยคือสืบต่อกันไปไม่รู้จักจบมันได้อาศัยกันต่อไปก็จะมาลงท้ายที่มโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันชาธรรมนังอนันตรปัจจเยนะปัจจโยขออภัยแซมเปิลนะครับสวดแซมเปิลให้ฟังไม่ได้สวดมานานเลยล่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เลิกใช้กันแล้วตามบ้านนอกไม่ได้กันอ่านตัวหนังสือโบราณตัวทำผิดๆถูกๆมันมีแต่หลวงพ่อหลวงตาแก่ๆเท่าๆสวดสูบเสาเป่าลมจะตายแล้วความหมายนั้นอิทธิบาท4ทำให้มีอายุอยู่ได้เป็นกับก็คือชั่วอายุกับนะครับฉันทะความพอใจเจริญอย่างนี้นะครับอย่างสมมติว่าเราพอใจอะไรสักอันหนึ่งพอใจอย่างมากนี่นะแล้วก็จิตตะนอกจากพอใจแล้วยังไม่พอนะฝักใฝ่ฉันทะวิริยะภาคเพียรจิตตะเอาใจฝักใฝ่วิมังสาไตรตรองพิจารณาขบวนการของจิตนะครับเป็นกลไกของจิตใจของวิญญาณที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงพลังแห่งชีวิตเมื่อเราพอใจผูกติดอยู่กับอันใดอันหนึ่งจิตใจนี้จะมีพลังสังเกตนะหลังจากนั้นเมื่อเราผูกใจแล้วก็ภาคเพียรในสิ่งนั้นภาคเพียรทางกายไม่ได้ยังภาคเพียรทางใจจดจ่อจะเอาอย่างไรกับมันจิตใจให้มีความผูกพันอันใดอันหนึ่งไว้นี่นะครับคือการเจริญอิทธิบาทฟังให้ดีๆนะถ้าอยากจะอายุยืนๆก็ไม่ยืนเกินร้อยปีกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้อายุ200-300ปีอย่าไปเชื่อโกหกทั้งนั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอายุกับของคนในยุคนี้มันมีเพียงเท่านี้เคล็ดลับในการอายุยืนในอายุกับนี่ก็คือการเจริญอิทธิบาทคือเอาใจไปผูกพันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอายุยืนเขามีอิทธิบาทคือมีใจผูกพันกับอันใดอันหนึ่งแล้วก็มีความภาคเพียรอันใดอันหนึ่งอยู่ในจิตในใจแล้วก็จิตใจผูกพันใฝ่ฝันไตรตรองอยู่อย่างนั้น ไม่ต้องทำอะไรเป็นชีวิตจิตใจเขาอยู่ในสิ่งนั้นมันก็เลยผูกพันเป็นพลังแห่งชีวิตบางคนนั่งเวลาทำงานเป็นเจ้าเป็นนายหน้าตาอิ่มเอิบสดใสกระปี้กระเป๋าพอปลดเกษียณเหี่ยวเฉาเลยทั้งที่ก่อนนั้นก็แข็งแรงดีสุขภาพดีกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋ากระปาดกระเปียงแต่พอปลดเกษียณไปก็เฉาไปไม่ช้าก็ตายปลดเกษียณไม่กี่ปีตายแต่อีกว่าคนนี่ยันแย่จะตายก็ไม่ตายจะให้ก็ไปให้แต่ก็ไม่ตายสักทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากอิทธิบาท4นี่เริ่มด้วยฉันทะมีสิ่งที่ดีที่งามที่จิตใจใฝ่รักแต่ไม่ใช่สิ่งชั่วช้านะถ้าคิดจะทำสิ่งชั่วนะมันเป็นผิดทันทีเลยเผาจิตเผาใจคิดจะเกลียดคนโน้นชังคนนี้ในหน้าตาเราก็เกิดอาการแผดเผาเลยทางจิตทางใจหัวใจก็ชีแรงสิ่งที่ดีที่งามที่จิตใจใฝ่รักต้องการจะทำถ้าใครอยากจะมีอายุยืนก็ใฝ่ดีใฝ่งามต้องการจะทำสิ่งนั้นคอยบอกตัวเองว่าฉันจะต้องทำสิ่งนี้หรือสิ่งที่ดีที่ต้องการจะทำนี่คือฉันทะยกตัวอย่างอย่างผมนี่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุคงไม่ตายง่ายๆไปเทศไปสอนทุกวันนี้บางทีนะอาหารอาหารที่โยมมาถวายดีๆเนี่ยเน่าทิ้งไม่ได้กินนี่เตี๋ยไม่มีเวลากินเพลินไปกับการทำงานการแสดงทำการเจริญสมาธิภาวนาพอเราจะฉันมันก็หมดเวลาไปวันใหม่บางทียังไม่พร้อมจะกินเขาก็มาบังคับให้ฉันท่านจะต้องเทศเดี๋ยวนี้ฉันจะก่อนถ้าฉันไม่ลงได้คำสองคำก็เทศต่อไปนอนก็ดึกๆเดินๆกลางคืนบางวันสองสามชั่วโมงนี่เหลือเฟือไปนั่งสมาธิตีหนึ่งตีสองนั่งรับนั่งตื่นนั่งก็พอนั่งบางทีมาเหนื่อยๆต้องนู่นเดินเข้าดงเป็นห่วงที่เตรียมที่จะปลูกป่าดงพรงไพรต้องการจะให้มันมีป่ามีดงให้แก่ลูกแก่หลานเงินก็ถอดกระถิ่นถอดผ้าป่ามาเท่าไหร่เก็บเล็กผสมน้อยใครถวายมาเอาไปซื้อดินแย่งนายทุนคืนมาปลูกป่าปลูกดงจิตใจมันใฝ่มันฉันทะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ลืมเหนื่อยลืมทุกข์ลืมยากกันไปเลยอย่างนี้แหละคือฉันทะแต่ไม่ใช่คิดไปเกลียดคนนู้นไปชังคนนี้ไปเบียดอย่างนั้นตายไวเลือดฉีดแรงเกินไปฉันท่านี่เป็นตัวแรกนะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้อายุของเรายืนต่อมาก็วิริยะนี่ก็ผักก็เพียงให้พูดไปอย่างนี้มันจะใช้เวลายาวนานนะผมว่าคิดว่าคงได้เรียนกันมาแล้วเมื่อมีความพอใจในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนั้นสุดกำลังแหละฝากไฟในสิ่งนั้นไตรตรองพิจารณาในเรื่องนั้นหยุดตลอดเวลาแม้หายใจเข้าหายใจออกคิดอยู่กับเรื่องนั้นแต่ทำแต่เรื่องนั้นถ้าอย่างนี้ฉันถ้าเกิดต่อไปก็ถึงวิริยะมีความมีกำลังใจเข้มแข็งแกล้าใจสู้กล้าเผชิญความยากลำบากอุปสรรคแห่งสิ่งนั้นนั้นเป็นสิ่งท้าทายพยายามจะทำเพียรพยายามที่จะเอาชนะทำสมาธิภาวนาเดินขึ้นมาตื่นขึ้นแต่ขี้เกียจขึ้นมาก็นึกถึงกิเลสมันทรมานจิตทรมานใจเราลุกไปทรมานกิเลสดีกว่าให้มันตายเน่าอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ลุกพลึบพับขึ้นมานี่วิริยะมันเอาเลยนะมันกล้ามันฮานมันเด็ดมันเดียวมันท้ามันทายที่จะทำจิตตะอุทิศตัวอุทิศใจให้กับสิ่งนั้นใจมุ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสุดท้ายวิมังสาคอยใช้ความคิดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาหมั่นทบทวนตรวจสอบทดลองค้นคว้าหาวิธีการต่างๆทำสมาธิอย่างนี้มันรู้ไม่ทันต้องเปลี่ยนระบบใหม่สลับไปสลับมาค้นคว้าไตรตรองหาอุบายที่ชอบรู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างไรมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไรวุ่นอยู่กับเรื่องที่ทำนั้นก็มีใจที่สนุกกับสิ่งที่ทำเรียกว่า pleaser in work เปิดบานแจ่มใสกับการทำงานตกลงว่าเวลาผ่านไปก็อยู่ได้เรื่อยบริโภคเวลาไม่ให้เวลามันกินหัวเฮานี่มันเป็นจังสีอิทธิบาท4ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้คิดว่าไม่ผิดถ้าใครต้องการจะอายุยืนก็ต้องตั้งฉันทะขึ้นมาเลยเอาละนะเวลามันผ่านไปเคยฟังมาว่าถ้าอยู่ในเพศของชาวบ้านนั้น ถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุขั้นใดๆก็ไม่สามารถจะเลื่อนชั้นบรรลุชั้นใดอีกนอกจากเป็นนักบวชบรรพชิตเท่านั้นเช่นในพุทธกาลมีตัวอย่างหลายท่านเช่นนางวิสาขาได้โสดาบันตั้งแต่7ขวบจนสิ้นชีพก่อนจะเป็นโสดาบันอยู่ทั้งที่ได้รับฟังธรรมพระพุทธเจ้าบ่อยๆและมีท่านอื่นๆอีก นี่คือคำถามนะก็เขาบอกให้ทราบว่าก่อนที่นางวิสาขาจะเป็นโสดาบันก่อนที่หมอชีวกจะบรรลุธรรมโสดาบันก่อนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีจะบรรลุโสดาบันก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารจะบรรลุโสดาบันท่านเหล่านั้นบวชก่อนหรือยังไงท่านบวชเป็นพระบวชเป็นภิกษุณีก่อนแล้วจึงบรรลุแล้วจึงศึกออกไปหรืออย่างไรจิตตะคือหะบดีนั้นบรรลุธรรมนู่นถึงอนาคามีผลท่านก็ไม่ได้บวชแล้วมันเลื่อนขึ้นไปได้ยังไงถึงอนาคามีเพราะเหตุนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับว่าจะต้องบวชหรือจะต้องศึกมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆขอให้ประกอบให้มันถูกในการประพฤติปฏิบัตินี้ในเรื่องเดียวกันนี้แหละนะครับมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเราเคยตอบปัญหาของมหานามสากยราชซึ่งเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์เดียวกันกับพระองค์ที่กรุงกบิลพัทที่นิโคธารามอยู่ในกีฬายนะสูตรท่านเคยตรัสไว้ว่ามันไม่แปลกกันระหว่างคฤหัสถ์กับนักบวชสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันและเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ผิดแปลกแตกจากกันเลยเอวังวิมุตตะจิตตสะโคมหานามะอุปาสกสะวัสสตังจิตเตนะภิกขุนานะกินจินานากระนังวัฏหามิจะที่ทางวิมุตติวิมุตตันตินี่ฮะท่านตรัสอย่างนี้นะครับซึ่งพอจะแปลเป็นเนื้อความแบบรวดยอดภาษาไทยของเราก็บอกว่าดูก่อนมหาปพิธ อาตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างกันอะไรเลยของอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันก่อนที่จะพ้นท่านก็ไม่ได้ไปบวชคือเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่มันเลื่อนไปเรื่อยๆเมื่อปฏิบัติถูกลองเปิดพระไตรปิฎกดูนะครับสักขาสังยุตตนิกายมหาวารวักคีลายนะสุตแต่ปิฎกเล่มที่19ถ้าผมจำไม่ผิดข้อที่1633หน้าที่514นะครับลองไปเปิดดูหน้าที่516ไม่ใช่14ถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องมันก็ยาวเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะจากกรุงกบิลพัสดุ์ตอนนั้นมหานามสักยราชเนี่ยเป็นผู้ใฝ่ธรรมมากประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำจิตใจของท่านก็เข้าถึงโสดาบันแล้วนะโสตปฏิยังคสมบูรณ์ค่อยไปสอบไปถามถึงปัญหาสุดท้ายนี่คงจะเป็นปัญหาสุดท้ายว่าพระพุทธเจ้าจะจากไปซะแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าทำจีวรกันเมื่อสิ้นนาจีวร นี่พระพุทธเจ้าจะจากไปมีความสงสัยก็ไปถามว่าอุบาสกด้วยกันนี่จะปลอบใจอุบาสกอุบาสิกาด้วยกันยามเจ็บไข้แต่ป่วยเจียนตายเนี่ยจะเอาจุกเอายาซึ่งที่เรากล่าวว่าธรรมโอสถข้อไหนไปปลอบใจให้เบาใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเขามีศรัทธามีสินบีสุตตะจักขปัญญาศรัทธาสินจักขปัญญาเหล่านี้คือธรรมที่ทำให้คนเป็นโสดาบันโสตปฏิยังคะก็ไม่ต้องห่วงไปบอกเขาบอกว่าลูกเต่าหัวเมียพ่อแม่ก็จะตายด้วยกันอย่าไปห่วงเขาเลยถ้าจะห่วงเขาก็ห่วงเราดีกว่าเราก็จะตายเขาก็จะตายเมื่อเขาเบาใจไม่ห่วงแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าท่านปรารถนาจะมาสู่มนุษย์หรือไปสวรรค์แต่อยากจะไปสวรรค์สำรวจดูว่าท่านมี ศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาท่านก็สามารถที่จะโน้มน้าวจิตไปปรารถนาสิ่งนั้นแล้วก็เล่าให้เขาฟังแต่เขาโน้มน้าวจิตไปว่าเทวดาชั้นจาตูมมหาราชชั้นดาวดึงดีกว่าประเสริฐกว่ามีอะไรประเสริฐอายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์อะไรทิพย์กว่ากันจงน้อมจิตไปที่นั่นเถิดถ้าเขามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นคงในใจเขาก็สามารถที่จะโน้มจิตไปเข้าถึงเทพนิกายเหล่านั้นแล้วก็ถามเขาเขาพอใจไหมอย่างนี้เขาบอกหากเขาพอใจก็เล่าต่อไปดาวดึงยังไม่ดีเท่ายามายังไม่เท่าดุสิดายังไม่เท่านิมมานรติปรนิมิตสวัสสติจนไปถึงพรหมโลกจนไปถึงพรหมมาปริชัชชามหาพรหมมาไล่ไปจนถึงนู่นแหละอรูปพรหมเมื่อจิตเขาน้อมไปถึงตรงนั้นแล้วก็บอกว่าอย่างสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังยืนยังนับเนื่องอยู่ในสกายะยังลึกมั่นถือมั่นในตัวตนขอท่านจงพลากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งสกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้วเราไม่ปรารถนาเรานำจิตเข้าไปในความดับสกายะแล้วดูก่อนมหาบพิตรอาตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างกันอะไรเลยของอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วเป็นร้อยปีคือพ้นด้วยกันนี่ความหมายนะผมพูดเร็วๆรัดออกคือใกล้จะตายแล้วก็หลุดพ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นก็ไม่ผิดกับพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมที่เป็นภิกษุมาแล้วร้อยปีเอวังวิมุตตจิตตัสสะโคมหานามอุปาสกัสสะวัสสตังจิตเตนะภิกขุนานะจินจิตนานากรณังวะทามิยติทังวิมุตติยาวิมุตตันตินี่ท่านว่าอย่างนี้ก็คงจะผ่านไปนะครับปัญหานี้ขอปัญหาต่อไปตาก็ไม่ดี อยากฟังศีลห้าที่พอสังเขปเพราะมีพระบางรูปว่าเช่นถ้ากวาดใบไม้มาสมแล้วลงมือจุดไฟเผาบังเอิญมีสัตว์ตัวเล็กสัตว์น้อยอยู่ในกองใบไม้ผู้จุดไฟต้องปานาติบาตจึงอยากจะฟังศีลทั้ง5ข้อโดยละเอียดพอควรความจริงก็ไม่ใช่อยากเรียนอะไรนะครับศีลของพระท่านก็ห้ามอยู่แล้วภิกษุก่อไฟเองก็ดีใช้ผู้อื่นก่อก็ดีเพื่อตนเองจะฟิงต้องประจิตตีเรื่องก็คือเผามดเผาแมลงนี่แหละครับไม่จำเป็นอย่าไปเผามันท่านห้ามท่านกันไว้ละเอียดนี่เพราะว่าเราสงสัยไว้ก่อนว่าในกองหญ้ากองไม้นี่มันมีเพราะนั้นศีล5นี้เป็นศีลแม่บทเป็นพ่อเป็นแม่ของศีล10ศีล8ศีล10 227สมัยก่อนพระอรหันต์พระอริยเจ้ารุ่นก่อนๆรุ่นไพโอเนียร์รุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นที่มารวมกันอยู่ที่ป่าไผ่1250รูปในวันโอวาทปฏิโมกข์ในวันมาฆบูชานะพระภิกษุรุ่นนั้นพระอรหันต์รุ่นนั้นไม่มีศีล227คือยังไม่ได้บัญญัติมีศีลแม่บทคือศีล5นี่แหละครับแล้วก็ซอยรูปมันออกมาเป็นจุลศีลรายละเอียดน้อยๆมันหนักขึ้นมากลางๆมัชฌิมศีลเรียกว่ามัชฌิมศีลหนักหน่วงยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็เรียกว่ามหาศีลก็คือลูกของศีล5ออกลูกมา43ข้ออยากจะให้ไปเปิดพระไตรปิฎกนะครับทีฆนิกายศีลขันธวรรคเล่มที่9นะครับอ่านไปหมดเลยตั้งแต่สูตรแรกๆพรหมชาลสูตรสามัญญผลสูตรเอาไปเถอะครับจะเห็นศีลลูกของศีล5ออกมา40กว่าข้อจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมันเป็นการขยายตัวของอริยมรรคของมรรคมีองค์8ไม่ใช่อะไรหรอกครับคือมันเป็นภาคขยายของมรรคองมรรคที่ว่าด้วยหมวดศีลมันมีองค์8นั้นมันรวมศีลสมาธิปัญญาในนั้นหมวดที่ว่าด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวในจุลศีลมัชฌิมศีลแล้วก็มหาศีลก็ขยายมาจากศีล5แม่บทแล้วก็เป็นการขยายตัวให้ชัดเจนรวบลงไปในส่วนที่ว่าด้วยศีลจึงบอกว่าศีลขันธวรรค ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนั้นละเอียดลงไปอีกถึงการเว้นจากการเลี้ยงชีพผิดสัมมาอาชีโวของพระเว้นจากการเลี้ยงชีพเดรัจฉานวิชาตลอดเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกซ้อนหมอทำนายลักษณะหมอโอ้ยสารพัดเลยครับไปดูเถอะนั่นคือการขยายตัวของศีล5ที่ซอยละเอียดแต่ศีล5นี้เป็นศีลแม่บทพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกเขาก็มีศีล5เพราะศีล5นั้นเป็นตัวควบคุมเป็นกติกาของสังคมเป็นกฎหมายไปในตัวด้วยเป็นศีลต่อมามันก็กลายเป็นกฎหมายต่อมาก็ถือสืบกันมาถือเป็นศีลไปเปิดอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิฆวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่80กว่าเปิดอ่านไปเถอะครับก็จะเห็นเรื่องพระเจ้าสมุติราชองค์แรกที่ถูกมนุษย์เรียกร้องสมมุติขึ้นมาปกครองกันมันมีปัญหาเบียดเบียนกันทางสังคมพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ก็เลยตั้งกฎหมายขึ้นมา5ข้อที่เรียกว่าศีล5เรานี่แหละครับแล้วก็บังคับลงโทษตัดหัวตัดคอตัดนิ้วตัดจมูกเสียบเหลาโยนลงหม้อกระทะทองแดงต้มเดือดๆก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนรกนี่แหละครับอยู่บนดินเนี่ยคนทั้งหลายพอใจคนดีพอใจคนชั่วหวาดกลัวคนชั่วเขาหวาดกลัวนะคนดีพอใจพวกคนชั่วก็หวาดกลัวคนดีก็เรียกคนคนนี้ขึ้นมาพร้อมกันเพียกเห็นหน้าก็บอกว่าราชาราชาราชาแปลว่าพอใจพอใจก็อาศัยศีล5นี้เองปกครองเพื่อนทำให้เพื่อนพอใจเพราะนั้นท่านไปหาดูได้อ่านง่ายๆนะครับมันจะไปถือเลยเถิดนะก็ถูกแล้วท่านมาให้เผาดินเผาหญ้าพระทรงองค์เจ้านั้นเป็นอาบัติปาจิตติถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปทำมันแต่ถ้าทำแล้วก็จะไปปวดหัวจนตายว่าฉันต้องอาบัติแล้วที่นี่ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลพระพุทธเจ้าว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวว่าเป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมเพราะเหตุแห่งการล่วงเกินสิกขาบทเล็กๆน้อยๆออกจากอาบัติเล็กๆน้อยๆเพราะเธอสมาทานมั่นคงอยู่ซึ่งสิกขาบทเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอากับใครเบื้องต้นพรหมจรรย์ปาราชิกทั้ง4ข้อส่วนที่พอเยียวยารักษาได้ก็เยียวยารักษากันไปป้องกันลบหลีกกันไปคงไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดนะครับศีล5แต่อย่าถือเลยเถิดไปนะเป็นศีลพัตตปรมาภะถือศีล5ข้อแรกต้องไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาอะไรเลยกินแต่ใบไม้ใบหญ้านั้นก็เกินไปอีกแต่ถ้าถือได้ไม่ลำบากต่อผู้ที่อนุเคราะห์คำจุนเราก็ดีไปอีกอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าควรจะถือให้ง่ายกินอาหารแต่ถ้าเป็นคารวาสเอาเถอะจัดการกับตนเองในเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นไรยิ่งถือได้ก็ยิ่งดีถ้าเป็นพระสงฆ์ญาติต้องถือข้อนี้เด็ดขาดไม่กินเนื้อไม่กินปลาศีล5ฉันจะดังจะพ่อจะขาดตัวนี้ก็จะเป็นสภาวังอติกมิตวาปรโมอามสติติปรมาโซถือเกินเลยสภาวะจุดมุ่งหมายความเป็นจริงจนกลายเป็นอย่างอื่นเรียกว่าถือเลยเถิดเกินความมุ่งหมายกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวทะเลาะชาวบ้านผมคิดว่าเรื่องศีล5นี่ก็คือเรื่องกติกาของสังคมโบราณในสูตรอคัญญะที่เรามานั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ตนเองมีความสงบใจสบายใจมันก็คงมีเท่านี้ที่นี่ก็ขอผ่านเลยไปนะครับมันหาดูได้ง่ายในคำสั่งสอนเหล่านี้ข้อสุดท้ายสิจะเก็บกันเองเคยอ่านเพราะว่าถ้าลูกคนใดบวชโดยที่พ่อแม่รู้หรือไม่รู้ก็ตามพ่อแม่ก็ได้บุญแล้วเป็นกับผมจำไม่ได้ว่ากี่กับถึงผู้มาร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญด้วยไม่สาบาถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วจะได้ด้วยหรือไม่และการได้บุญก็เป็นกับนั้นมันเกิดณที่ใดขอรายละเอียดของตัวเลขกี่กับขอของแต่ละบุคคลเช่นพ่อแม่แล้วก็ผู้ร่วมทำบุญผู้อนุโมทนาพ่อแม่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามท่านจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายไปก็ตามชีวิตของเราที่แท้จริงก็ได้มาจากท่านทั้งจิตใจทั้งร่างกายเพราะนั้นเรารู้อย่างไรพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราก็รู้ด้วยเราประพฤติประพฤติชอบเพราะนั้นท่านก็ได้วันนี้จบไว้ก่อนเวลามันหมดความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านยกไว้วันต่อไป